yakışmıyor senin gibilere. İhaneti sevindirip aşkı üzenlere. Kalk gel cesaretin burada durmuyor. Kurtar bu canı bu azaptan. Seninle mutluyduk bugüne kadar. Aramızdan biri sözünden dönene kadar. Tükendim kalbimde kalıcı hasar. Hak etmedi. Geceler boyu hiç gözyaşı tüketmedin. Dönsen ne yazar? Eksildi kazar azar. Seni bir daha sevmemeye yeminim var. Sen beni hak etmedin. Geceler tüketmedin. Dönsen ne yazar? Eksildi kazar azar. Seni bir daha sevmemeye yeminim var. Yakışmıyor senin gibilere. İhaneti sevindirip aşkı üzenlere. Kalk gel cesaretin burada durmuyor. Kurtar bu canı bu azaptan. Seninle mutluyduk bugüne kadar. Aramızdan biri sözünden dönene kadar. Tükendiğim kalbimde kalıcı hasar. Buraya kadar, oh, buraya kadar. Sen beni hak etmedin.